точно и на време. Чувствате 17 новините на радио Шумен. Всички пътища в Североизточна България са проходими при зимни условия, пътните настилки са сухи, на места мокри и заснежени, но обработени по пясъчни луга.